Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, elhamdülillah Emraz-ı Sariye bulaşıcı hastalıkların adında kitabımızın ikinci cildi de elime geçti. Bu cilt birinci cidden 100 sayfa kadar daha fazla oldu. 460 sayfa kadar. Bu sağ taraftan yine Arapça dualar ve zikirler beyan edildi. İsmi şerifler, hizb-i şerifler, Ebu Bekir Ahsen Hazretleri'nin hizb-i şerifleri olmak üzere. Tabii bazısı çok sayfalarca sürüyor. Bazısı yani 100 tane dua. Ama bu 100 tane duanın bir satırlık olanı da var. Efendim 10 sayfalık olanı da var. Yani bir rakam diyelim. İşte 99. Buğyetü Da'in Hizbi. Bu çok uzun. Yani 99. dua diye geçiyor. Burada ama hizip. İşte efendim sayfa 32'den başlıyor. 38'e kadar. Sonra 100. maddede El-Müçteba Li-Raf-ı Ta'un Vel-Veba Hizbi Şerifi. O da 38'den başlıyor. O daha da uzun. Yani sonuna kadar zaten ondan bitiyor. Sağ taraftan 46'da bitiyor. Şimdi ben size bu usta hadis-i şerifleri, rivayetleri okuyacağım. Evvela şunu bilelim ki duanın çok önemi var. Allah-u Teala kabul edeceği adama dua nasip eder. İcabet müsaadesi izni vermediğine dua izni vermez buyuruluyor hadis-i şerifte. Bunu evvela bilelim ki duanın önemini anlamak bakımından faydalı olacaktır. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a ne buyurdu? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor tabi hadis-i şerifi. Sonra kendisi de mana ver diyor ayrı bir rivayette. La yuneccî haderun min kaderin, sakınma tedbir kaderden adamı kurtaramaz. Yazılan bozulmaz. Allah'ın ilmi ezelisinde yazılan. Levh-i mahfuzdakini Allah mahvu ithbata tabidir. Siler, yazar, bozar. Ama ilmi ezeli değişmez. Meleklerin gördükleri, işte ellerindeki dosyalarda değişiklik olabilir. Ve inne dua yedfe'u minel bela. Dua belanın hepsini defetmese de bir kısmını defeder. Hepsini de defedebilir de adamına göre, ihlasına göre, niyetine göre. Efendim, işte Allah-u Teala ne buyurdu? İlla kavme Yunus. لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Azabı görüp de kurtulan hiçbir kavim ve ümmet olmamıştır. Ancak Yunus Aleyhisselam'ın kavmi müstesna. İman ettikleri vakit rüsvaylık azabını dünyada onlardan açtık buyuruyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da sadece bu kavmin azabın emarelerini ve mukaddimelerini, azap bil fiil başlamamıştı. Ama gök yeri yutmaya hazırlandığı, işte kararmasından, bozarmasından falan onlar anlamışlardı. Zaten Yunus Aleyhisselam da onlara bildirmişti 3 güne kadar belanız geliyor diye. İman etmedikleri için Yunus Aleyhisselam işte Mevla'dan tam bir vakit saat belirlemeden, izin almadan da azaba uğramayayım diye çıkmıştı. İşte ondan dolayı balın karnına düştüğü meselesini hepiniz biliyorsunuz. Bu ayet-i kerimede ne buyuruyor? İman ettikleri vakit rüsvaylık azabını açtık. Fakat bu ayet-i kerimede iman ettiklerindeki mana nedir? Lemma de'av diyor. Bunu Ayşe annemiz işte manayı o veriyor. Diyor ki dua ettiler. Yani sadece imanla kalmadılar. Biz Müslüman olduk, iman ettik. Tamam. Dua yok, zikir yok, bir şey yok. Kurtulamaz. Maddi manevi hiçbir beladan kurtulamaz. Zikirsiz, duasız. Onun için lemma de'av manası veriyor. Dua ettiler. Hazreti Ali radıyallahu efendimizden de rivayet edilen hadis-i şerifte İbn-i Ebi Hatim rivayet ediyor. İmam Ellalekai meşhur muhaddis o rivayet ediyor. Ne diyor? İnne dua yeruddül kader. İnnel hader la yeruddül kader. Sakınmak ve tedbir almak kaderi geri çeviremez. Ama ve inne dua yaruddül kader. Dua kaderi geri çevirir. Bak istediğin kadar kalelere, kulelere girsen, zırhlara girsen, işte efendim kendine her türlü tedbiri alsan, bela gelir seni bulur. Ama dua kaderi geri çevirebilir. Bunun ayette yeri var mı diyor. Ayette yeri var. Bu ayeti okuyor. Çünkü neden? Azap geldi, mukaddimelere, emareleri gözüktü. Allah ezelde bilmiyor muydu bunlar dua edecekler, azabı geri çevireceğim? O tamam. Ama meleklerde böyle bir bilgi yoktu. Levh-i Mahfuz'dan okuyanla böyle bir şey yok. Allah'ın ezeli ilminde var. Ama Mevla tabii dua edeceklerini de bildiği için. Her şey önceden bildiği için. Burada kaderi geri çevirmiş olduğunun delilidir buyuruyor. Bu bela ile azap açılır. Bundan dolayı burada tabii evvelce kafir olup da azabı görüp iman eden hiçbir kavim kurtulamamış. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi kurtulmuş. Bunun sebebi ne? Çünkü tevbe ettiler, iman ettiler. Kalplerinde samimiyet bulundurdular, tevbe ettiler. Pişmanlık ette bulundular, helallık da aldılar birbirinden vesaire. Burada hangi duayı okuyarak kurtuldular? İki tane dua var. Bu iki duada bu eserin içinde de şu anda ben şimdi tabii direkt onları açamayacağım. Sırayla böyle gideceğim ders olarak kısa kısa başlıkları size bildireceğim. Oradan bakarsınız. Sayfelerinde işte vaktim eriştikçe söylüyorum size. O ona göre Yunus Aleyhisselam'ın kavminin iki duası var. Biri اِنَّ ذُنُوبَنَا قَدْ عَظُبَتْ وَجَلَّتْ وَاَنْتَ اَعْظَمُ مِنْهَا وَاَجَلْ Bizim günahlarımız büyük oldu. Çok kabarık oldu dosyamız. Ama senin rahmetin, mağfiretin bizim günahlarımızdan daha büyüktür, daha geniştir mealinde. Bir tane de Şeyh Efendi'ye gittiler. O Şeyh Efendi, o Pir-i Fani bir zat idi. O Yunus Aleyhisselam'a iman etmiş ama millet ona o zamana kadar itibar etmiyorlardı. O zata gittiler. Dediler peygamberimizi bulamadık. Evine gittik, çıkmış gitmiş. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Azap görünüyor. Gökler yere inecek. Yani simsiyah bulutlar üzerimize ateş yağdıracak. Hazırlık belli yani. Öyle bir bulutlar geldi. Adam anlıyorsun zaten. Kara bulutlar üzerimizde dolaşıyor diye bir laf var ya. Ondan sonra biz ne yapacağız dediler. O da böyle işte yüksek bir tepeye çıkın. O duayı öğretti. İsmi şerifini öğretti. Ya hayyu. Ya hayyu muhiyyel mevta. Ya hayyu la ilahe illa ente. Diye bir duadır. O da onu da zikrettim. O duayı yapar yapmaz taze hayat geldi onlara. Yani işte dua geri çevirdi belayı. Kesin. Burada bu bize delil oluyor. Onun için biz duaya sarılacağız. Tabii sadece dua yeterli değil. Nasuh bir şekilde tevbe etmek lazım. Yunus Aleyhisselam'ın kavminin yaptığı gibi kulaklarında helallık almak lazım. Doğru niyet üzere. Şimdi belalar yağarken millet tevbe edelim, helallık alalım, şunu alalım, bunu alalım. Şimdi ne biraz hastalık azaldığı zaman yahut işte yok korona bitti mi bitiyor mu? Hayat normalleşiyor mu falan filan? Tevbeleri yine bozalım. Ondan sonra efendim aman heriften helallık almaya falan lüzum yok. Boş ver. Bizim düşmanımız zaten bir daha onu da aramayalım bilmem ne. Sıkışınca duam nasıl kabul olur diye tedbirlere başvurmak ki tedbirlerden biri de zaten helallık almak ve tevbe etmektir. Ama bela kalkıyor gibi bir emareler başlayınca da yeniden eski yanlışlara geri dönmek. Kardeşim Allah'ın belası biter mi? Allah'ın azabı biter mi? Seni şu anda yani koronadan hasta olmuyorsun da belayı bulmuyorsan da başka bir illet, Allah'ın illeti yok mu? Allah-u Teala kullarına kendinde, canında, malında, karısında, kızında, oğlunda, anasında, babasında, ailesinde, sevdiklerinde, iş yerinde, evinde, tarla, her yer afata maruz. Açıkta duruyoruz böyle. Allah'ın azabına karşı kiminle koruma tedbiri olabilir? Ancak zikir ve dua. Tabii bu da tevbesiz ve istihlalsiz. Helallık alınmamış yani kul haklarıyla ödeşme imkanı var iken bunlara riayet edilmeden efendim Allah beni affetsin de olmaz. Adama zulmetmişsin. Haksızlık etmişsin, gadir etmişsin. Efendim gasp etmişsin vesaire yani. Nasıl böyle olacak? Seni ne ömre paklar, ne hac paklar, ne zekat, ne fitre, neden? Çünkü adamın hakkı üzerine geçmiş senin. Bu vaziyette sen ne cevap vereceksin? Mevla da duanı kabul etmez. Geçen derslerde de bunu söyledik. Bunlara efendim dikkat edeceğiz. Şimdi buyuruyor ki zikirde çok tesir vardır. Duada çok kuvvet vardır İmam Abdurrahman Bistami Hazretleri. İnsan yalnız burada teveccüh lazım. Allah-u Teala'ya efendim ciddi bir yöneliş lazım. Safai vakt yani kafayı kalbi meşguliyetlerden arındırmak lazım. Zikrin kendinde çok kuvvet var. Bir kelime-i tevhid yani gökleri yerleri tartıyor. Geçen derslerimizde okuduk. Peki adam 5000 kelime-i tevhid söylüyor. Bana mısın demiyor. Tık yok. Neden? Kafası başında değil. kalbinde huzur yok, huşu yok. O zaman yani zikirde kuvvet var ama zikreden gafil. İnallah la yakbalü dua min kalbin gafilin lahim buyuruyor hadis-i şerifte. Gaflet eden, eğlenen kalpten Allah duasını kabul etmez buyuruyor. Onun için namaz da huzursuz, huşusuz tamam olmaz. Ha borcun belki düşer. Yani şey olarak akşamın farzını kıldı mı kıldı. Hani 80 sene cehennem azabı gibi azaplardan kurtarabilirsin. Hani zahiri şartlarını yerine getirerek kıldığın vakitte. Ve lakin bu namaz istenilen maksadı hasıl eder mi? Huşu olmadan, huzuru kalp olmadan, kimin huzurunda durduğunun farkında olmadan, Allahu Ekber, Esselamu Aleyküm, arada bütün dünyayı gezip dolaşırsan, yani Mevla'ya bir yöneliş sağlayamazsan, onun için sana ne diyor? Yemek hazırsa diyor, önce yemeğini ye diyor. Akşam namazından önce diyor. Değil mi Bukhari hadis-i şerifinde? Yemek hazırsa neden? Aklın yemekte kalır. Sen de ne diyorsun? Şu namazı bir aradan çıkaralım. Ya namaz aradan çıkarılacak, kaynatılacak bir şey mi? Şu namazı bir aradan çıkaralım da üç rekat. Neden? Çünkü yemeğe bir oturduk mu yatsıya kadar çayı, çorbası, kahvesi, meyvesi, bilmem nesi hepten akşam namazı geçe kalacak bu sefer. Bizi zorlayacak yani. Neden? Namazı aradan çıkaralım diyor. Aradan çıkarmak nasıl bir terbiyesiz tabir? Namaz senin yaşama gayen, senin maksadın. Sen namaz için yaratıldın. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri insanlar bana ibadet ve kulluk etsinler için halka eyledim buyuruyor. وَاَقِمُ الصَّلَاةِ لِزِكْرِي Namazı beni hatırlamak için, beni anmak için ikame et kıl buyuruyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde. Sen şimdi namazı aradan çıkaralım yani. Bu ne demek biliyor musun? Allah'ı aradan çıkaralım demekle eşit bir şey. Çünkü namaz kimin? Allah'ın ibadeti, Allah'ın zikri ya. Bunu aradan çıkaralım. Çok terbiyesiz bir müstehcen bir laf yani. İnsan utanması lazım. Allah'tan haya etmesi lazım. Ama maalesef dillerimiz neye göre aşığın fikri neyse zikri odur. Aklımız kafamız böyle çalıştığı için dilimizden de bu çıkıyor. Biz yanlış yapıyoruz. Hadis-i şerif ne buyuruyor? İza hazarat taam işte olabilir. Lafızda biraz şey olabilirim. Yani manevi vaat diyelim buna. Febdeu bi İza kuddimel aşa. Öyle şimdi hatırladım. İza kuddimel aşa febdeu bi kablen tusallu salatel maghrib. İftarlığınız önünüze takdim edilmeyse, sofra hazır kurulmuş işte neyse veyahut da yer sofrası tabii. O zamanlar yer sofrası da yoktu. Yani tamamen yere seriliyor. Yani takdim edilmek. Takdim ne demek? Getirildi. Akşam yemeğiniz getirildiği zaman akşam namazınızı kılmadan önce yemeğinize başlayın. Çünkü o zamanın yemeği 10 dakika, 20 dakika. Bir de abdest tazelediğini düşün ve 10 dakika, 15 dakika tamam. Şimdi kardeşim 1,5 saat sofrada kalıyor. 1,5 saatte zaten akşam geçer. Onun için aradan çıkaralım diyor. Anladın mı? Halbuki diyor sizin asıl maksadınız namazdır. Namazda huzuru temin etmek için ne lazım? Karnın açsa aklın yemekte kalır. Aklın yemekte kalır veya ne diyorum sana başka bir hacetin varsa zaruri bilmem ne onları önceden bitir. Zaruretlerini gider. Aklını başını karıştıracak işlerini hallet. Ondan sonra namaza durduğun zaman Allah-u Teala'nın huzurunda olduğunu bilerek dur. Mesele bu. Akşam namazınızı kılmadan yemeğinizi la salate bi hazret taam yani yemek hazırken namaz olmaz. Ne demek namaz olmaz? Kılsan borcun düşer. Ama namaz tamam olmaz. Niçin? Aklın çünkü açsan yemekte kalır diye. Şevahili aklı meşgul eden şeyleri önden halledip insan kendini namaza göre ayarlaması, uyarlaması lazım. Aklını, kalbini, fikrini, beynini namaz için tefrih etmesi lazım. Boşaltması lazım. Çünkü Mevla'nın huzuru, Mevla'nın zikri. Ama biz öyle efendim abdestimi bozmadan bir namazı kılalım. Ya abdestini bozmadan sıkışıksan zaten o namazda seni meşgul edecek sıkışıklığın. Saka namazı kılmayın buyuruyor değil mi? Saka. Ne demek saka? İdrar saka su biriktiren. Su da atan. Sen saka gibi saka namazı kılmayın. Hamal namazı mı? Hamal ne demek hamal? Büyük abdestin dayanmış ağzına. Sen efendim o vaziyette garul gurul karnın bilmem ne az daha seccadeye boşaltacaksın. O vaziyette namaz kılıyorsun kardeşim. Niye bir daha namaza abdeste zorlanmayalım diye hemen şu namazı bir kılalım ya abdestimi bozmadan. Bunlar tehlikeli yani davranışlar. Tehlikeli davranışlar. Ama tabii Güneş doğmak üzere. Anladın mı? Güneş doğunca da farz namaz kazaya kalacak. Tamam. Mecbur. O tam o zamana niye bekledin? Ama insan uykuda olabilir. Uyandın, abdestin de sıkışık ama güneşe kalmış 5 dakika, 7 dakika yani. Orada birer kere bile anca abdestini, elini, yüzünü birer kere bile yıkayıp da işte sünneti farzı yetiştirmen lazım da hani kazaya kalmasın. Hatta sünneti bile artık kılamayacak vakit daraldıysa farzı yetiştireceksin. Onu konuşmuyorum o zaruret. Onun da tedbirini önceden alacaksın. Tabii saatini ona göre kuracaksın. Efendim işte uyanma sebeplerini hazır edeceksin. Onu konuşmuyorum. Ama insanız. İnsanız. Böyle bir şey olduğu zaman namazın farzı kazaya kalma tehlikesinde bunu tamam. Ama sair zamanlarda, vakitlerde ne yapacaksın? Abdestini önce bozacaksın, alacaksın, tazeleceksin, yemeğini önce yiyeceksin. Neden? Namaza kendini hazır hissetmen için. Zikir de böyle. Ne buyuruyor İmam Bistami Hazretleri? Zikrin haddi zatında çok büyük kuvveti vardır. O kuvveti mutlaka aşikar eder, dışarı vurdurur. İsteklerin meydana gelmemesi, ya ben bu ismi şerifi şu kadar okuyorum, meşayih buyurmuş ki bunu böyle okuyanın muradı hasıl olur falan. Niye benimki isteğim hala meydana gelmiyor? Ha, o zaman sen Allah'a teveccühünde, sadakatsizliğinde ara diyor. Yani Mevla Teala'ya tam bir yönelişle teveccüh etmek lazım iken sen orada sadık değilsin. Yani dilin Allah diyor, kalbin yallah diyor yani. Dilinde Mevla, kalbinde Leyla olursa, Leyla derken herkesin kiminin kadındır, kiminin paradır, kiminin arabadır, kiminin şöyledir, kiminin, herkesin bir derdi vardır. Onun Leyla'sı dediğin yani kafasına taktığı mevzu, onu meşgul eden, Allah'tan alıkoyan, zikirden geri bırakan belası neyse müptela olduğu şey. Onun için sen zikir ve duaları bizim yazdıklarımızı buyuruyor koca meşayihin ulusu yaptığında tesir mi görmedin? Görmedinse zikirde haşa kuvvetsizlik olamaz. O zikirin kuvveti gökleri yerleri alır aşağı. Bir kelime-i tevhid, bir Allah'ın ismi şerifi, Esma-ı Hüsna, bir el-mümin ismi şerifi, bir değil mi sen el-Razzak ismi şerifi. Sen fakir kalır mısın, işsiz kalır mısın yani mesela? Allah'ın ismini okuduğunda yani Mevla seni mahrum mu edecek yani? Kendi buyurmuş ki bana Esma-ı Hüsna ile dua edin. Kendi emretmiş yani. Sana emretmiş, ondan sonra sen de yapmışsın, seni kabul etmemiş. Niye etmeyecek seni kabul? Sende bir arıza varsa o başka. Sadakatsizlik yani dürüst olacaksın, doğru olacaksın. Doğru demek samimi. Yani dilin, kalbin, aklın, beynin Mevla'da olacak yani. Öyle 40 çarşı pazar ayrıyetten ağzında bir pazar, kalbinde başka pazara gitmişsin. Kalbin neredeyse sen orada mutebersin evladım. Alaeddin Efendi babanın sözü. Şu sözün görüyor musunuz? Yarım satır ciltler dolusu kitap altına sığar. Yani sen kalbine bak bakalım. Neredesin? Kendini bir topla getir. Seccadeye getir. Bedenini getirmişsin. Eline Kur'an açmışsın. Musaf-ı Şerif'i, Ramazan mukabelesi, hatim bilmem ne yapıyorsun. Aklında ne var kardeşim sen? Önünde Kur'an veya Kabe'desin. Tavaftasın, sahidesin. Mekke'de olmuyor mu? Ne kafamız nerelere gidiyor ya? Tavafta. Hiç. Sen Mekke'de misin? Tekke'de misin? Kabe'de misin? Sonra yoksa efendim hangi pazarda, çarşıdasın? Sen onu hesabına katacaksın. Bundan dolayı biz evvela şu huzuru temin etmeye bakalım da ondan sonra ulema şunu yaptım da olmadı da bu hacet namazını kıldım da niye çıkmadı da ya öyle bir şey var mı ya? Tabii ki Mevla bazısını sesini severim buyuruyor. Bazısının vaktini zikirle daha fazla geçirmesi için tehir ediyor. Bu özel kullana yaptığı muameleler var. Onu da geçen söyledim. Ne buyuruyor? Meşayihin beytlerinde levlem türid neylema ercu ve amuluhu min mehzi fadlike ma allemteni taleba. Ya Rabbi diyor, eğer sen benim umduğum, senden istediğim şeyi bana vermek istemeseydin, bana istemeyi öğretmezdin. Yani madem bana duayı öğrettin, hangi dua okuyacağımı da öğrettin, bu bana nasip oldu. Milyarlarca, 7-8 milyar insan var. Bunların hangisi Allah'tan ne isteyeceğini, hangi lafızla, hangi duayla, hangi ismi şerifle, hangi zikirle, hangi ayetle, yani Müslümanları konuşsak 1,5-2 milyar, öbürlerin zaten Kur'an'dan, hadisten merakları yok. Müslümanlarına kaçı biliyor? Mevla'nın hangi ismi şerifiyle Mevla'dan neyi talep edersen olur? Ha, demek ki Allah bize şu bulaşıcı hastalıklar kitabında iki cilt oldu. Bunları işte ne bileyim sana böyle 1000 sayfaya yakın bir eser. Nereden baksan Filistleri şunları bunları çıkarsan 700 sayfa. Bu eserdeki bu kadar ilim, malumat, hastalık, meraz, illet, musibet, felaket, ağrı, sancı, humma, sıtma say da say yani. Bu kadar yüzlerce dua, yüzlerce. İçine girersen zaten sırf bazı hiziplerde var belki 100'den fazla dua. Yani yüzlerce dua sana öğretti kurban olduğum şu eserle beraber. Sen şimdi öğrenmemişle bir olur musun? Demek ki Mevla bizim muradımızı vermeyi istiyor ki bize duaları öğretti. Kaç kişiye öğretti şimdi bunu? Kaç kişi alıyor, kitap okuyor yani? Kaç kişi ilme merak? Kaç kişi meşayihin beyanlarına önem veriyor, değer veriyor? Bunlar bu kadar yazma eserlerden toplanmış. Aylarca uyunmamış, edinmemiş, gece gündüz mesai verilmiş. O ulema, evliya onları o eserleri yazarken dünya kadar meşakkat çekmişler, zahmet çekmiş. O dar zamanlarda ki efendim. Şimdi sana kadar bu ulaşmış. Evliya olan bir Resulullah Efendimiz'i görmüş sallallahu aleyhi ve sellem. O ona bir dua öğretmiş. O sana nereden ulaşmış? Veya cinlerin, şeytanların veba getiren, salgın getiren efendim şerli varlıkların işte efendim hangi nüskadan kaçacağı. Bunu ulema beyan etmişler. Medreselerde başlarına gelmiş, yaşamışlar. Görenler, keşfedenler vesaire vesaire. 600 sene, 700 sene, 900 senelik meseleler. Sana bu ilimler nasıl gelmiş kardeşim? Ben bunları Türkçe'ye çevirmişim. Senin ananın diliyle işte okuduğun yazıdan keşke Arapça okuyabilseydin daha iyiydi ama yani ne yapalım şimdi? Millete bunu sana Arapça öğren deyip de bunu anlayacak halimiz yok. Anlatacak. Mecburen Türkçe'ye çevirip şey. Bu bir emek. Bir de ulemanın emeği zaten esas. Biz ne? Biz nakledeceğiz. Doğru çeviri yapmaya, doğru kaynak bulmaya uğraşıyoruz. Bu da bir zahmet getiriyor. Sana Allah bu kadar duayı öğretiyor. Sen hala efendim olmadı da etmedi de gitmedi de hoca sen oku da bana üfle de sen bir dua yap ben amin diyeyim. Ya bu kadar zahmetsiz rahmet olmaz yani. Bu kadar meşakkatsiz ecir sevap olmaz. Ondan sonra hanımın, çoluğun, çocuğun, eşin, gücün, kardeşim, işin hepsi bunların Allah'ın hıfzı himayesine havale edilmeklik şeyler. Yoksa bela yağıyor işte Mayıs yağmuru gibi bütün milletin başına. Zaten Mayıs ayına da girdik yani. Şimdi de Mayıs'tayız yani. Benim Mayıs yağmuru gibi Efendimiz'in tabiridir de Mayıs yağmuru gibi Mayıs'tayız yani. Mayıs yağmuru gibi bela yağıyor derdi. Yani kesretten kinaye. Çok azap ve bela sebepleri var. Hele bu zaman da daha da arttı yani. Bunlardan korunmanın yolları Allah'a sığınmak. Bir tıbba müracaat ediyoruz. Allah'ın öğrettiği hikmet ilmine, doktorların bize tavsiyelerine riayet ediyoruz. Bir de Allah'ımızın, Peygamberimizin Celle Celaluhu ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ulemamızın ve evliyamızın ne yapacağız? Talimatına, öğretilene riayet edeceğiz. Şunu oku, şunu üzerine tak, şunu başın üstüne tak, şunu evine tak. Bunu hepsini meşayiha beyan etmiş. Bunlar hep amel etmişler. Muhafaza olunmuşlar, tecrübe etmişler. Yani Hazinetül Esrar sahibi öyle der Muhammed Hakkı Nazilli Hazretler. İster ben diyor tecrübe ettim bu dualar mesela diyor. Ondan da tabii alıntılarımız oluyor bu kitapta da, her kitapta da oluyor. Cerrib diyor, cerrib. Fehinne tecrübe. Ma saidet ile sema. Sen de tecrübe et diyor. Tecrübe göğe çıkmadı ki, göğe yükselmedi ki diyor. Dünyada hala diyor yani tecrübe etme imkanım var. Tecrübe derken acaba doğru mu bu hadis, bu ayet, bu rivayet? Haşa! O manada değil. İmanının kuvvetlenmesi ve nurunun artması için okuduğun zaman, tezini gördüğün zaman ey benim kurban olduğum Allah'ım nasıl kendisine yalvaranı boş çevirmiyor? Mesele bu. Şimdi demek bize bu ikinci cildinde çıkmasıyla yüzlerce dua daha öğretildi. Öğretildi şu anda elinizde. Elinize alma imkanınız var. Ben bunları nasıl baş edeyim her derste bunları? Ben başlıklarından geçeceğim. Onun için Enes İbni Malik radıyallahu teala hadisinde ne buyuruyor? وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي Canım yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim. مَا اَد۪ينَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لِعَبْدٍ فِي الدُّعَى حَتَّى اَد۪ينَ لُو فِي الْاِجَابَ Allah bir kuluna dua yapma izni ve müsaadesi verdiyse mutlaka kabul izni de vermiştir. Eğer kabul müsaadesi çıkmasaydı onun için dua müsaadesi vermezdi. Adam hafız adam sanki. Hafız diye yani dua okuyabiliyor mu? Hoca bütün duaları icabında okusa okuyabilir. Arapça biliyor, şunu buluyor. Dua nasip oluyor mu adama? Çoklarına olmuyor. Kimin ağzına zikir dua nasip oluyor? Kabul olunacak adama nasip oluyor. Bu hadis-i şerif efendim Taberani kitabı duada geçiyor. İbn Ömer radıyallahu anh'ın hadisi aynı mealde Tirmizi'de geçiyor. Ne buyuruyor? Men futihalev minkum babu dua futihalev babu rahmeti. İçinizden kime dua kapısı açıldıysa, bak bu mübarek gece 23. gece. Bu mübarek gecede Kadir gecesi olması en kuvvetli muhtemel. Yani İmam Şafii'nin bir görüşünde 23 zaten. Çünkü neden biliyorsunuz? Sabahında alnımı secde yaptığımda alnıma çamur, toprak bulaşmıştı buyuruyor alamet olarak. Hesap ettiler. Bir senesinde 21'de oldu bu yağmur yağdı. Mescid-i Nebevi'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuma secde ettiğinde kum alnına yapıştı ıslak olduğundan. Bir senesinde 23'te oldu. İki tane sahih hadis-i şerif var. Kütüb-i Sitte hadisleri yani kütüb-i tisa hadisleri. Sahih. Ramazan'la ilgili daha büyük, daha muhteşem, daha kaynakları muazzam bir eser hazırlıyordum. İşte bu öbür kitaplar devreye girince o bu seneye yetişmedi. Çünkü benim Ramazan-ı Şerif Risalesi çok eski. Ta ben bunun hiç elemanım yoktu, kimsem yoktu, şamileler yoktu, bir şey yoktu. Peyne elhamdülillah kendim otur kalk kendi elimle beraber bu kadar şeyleri yazmıştım size senelerdir. Ama şimdi tabii yeni imkanlar çoğalınca yani rivayetleri daha fazla rivayet alıp da sizin ufkunuzu açmak, ilminizi genişletmek bakımından hızmet etmeye çalışıyorum. 23. gece hakkında da hadis-i şerif kesin. 21'de de var. Bu alamet bakımından İmam Şafii'nin iki görüşünde var. 21 ona göre daha kuvvetli. Ama bu gece öyle bir gece. Şimdi bu gece teravih kılmazsan efendim Kadir gecesinden nasibin eksik olur. Yatsıyı kılmazsan Kadir gecesinden mahrum olursun. Mümkün mertebe de evde çoluk çocuk hanım neyse cemaatle kılmak lazım yani. Akşamın yatsının cemaatini kılan Kadir gecesinden nasibini almıştır buyuruyor. Yatsıyı cemaatle kılan, sabah cemaatle kılan iki kişi de olsa cemaat oluyor hadis-i şerif. Ne büyük müjde ya. Efendim sabah da kılan bu tamam Kadir gecesinden nasibini almıştır. Ama sen yatsıyı sabah kılmadıktan sonra Kadir gecesinde 100 rekat namaz kılsan ne olur kardeşim? Farzı kılmayanın nafilesi kabul olur. Olmaz. Onun için bu mübarek gecelerde bize dua kapısı açıldıysa sahurdan evvel biraz istiğfar edebiliyor musun? Bir iki rekat, iki rekat tevbe namazı kılabiliyor musun? Efendim teravihin haricinde bir Kadir gecesini ihya namazı Ramazan esasında var. Ben işte, dergide de vardır. Yani Kadir gecesi namazları diye yazdık. Yani inşallah ben onu size beyan ederim. Yarınki öbür günkü derslerde beyan ederim. Çünkü bundan sonra artık yarın 24. gece. Çift gecelerden bir tek 24'te sahih rivayet var Kur'an indirildiğine dair. Ahmet'le Ahmet. Dikkat et. Öbür gün 25. gece zaten tek gece olduğu için. Zaten 27 umumi kabul. 29 tek gece olması, hadis-i şerifte beyan edilmesi, aranması, emredilmesi ve İbn-i Arabi Hazretleri'nin keşfine göre bu senenin hesabında 29 mesela. Önümüzdeki gecelerin hiçbiri yani gafletle yatılacak mevsimde değiliz. Sel gibi altınlar, gümüşler, cevherler, inciler, yakutlar akıyor gidiyor. Bir tane bile almayan ne olur? Yarın lazım olduğu zaman kafasını duvara vurur yani. Geçen derste dediğimiz gibi. Hiç almayandansa az alan daha pişman olur. Hiç almayan zaten kafayı duvara vurur. Ben ne nasipsiz adammışım. Az alan, yahu ben iki tane almışım da kardeşim. Elime cebime doldurana kadar öbür tarafıma da doldursam, kucağıma da şey etsem, efendim işte gömleğimin de işte entarimin de şeyini alttan açsaydım, öyle efendim bütün içine çuval gibi doldursaydım, yahu ne kadar alabildiğim kadar taşıyabildiğim kadar burası inci mücevher, yahu pırlanta elmas akmış gitmiş önümde. İki tane almışım, kalmış elimde iki tane ya. O daha pişman olacak. Hiç kılmayan bir pişman. Teravih kılıp teheccüd kılmayan daha pişman. Anladın mı? Salavat-ı Şerif okumayan daha pişman. Efendim işte secde suresi, Yasin-i Şerif falan faziletli suresi okumayan daha pişman. Kaybediyorsun kardeşim. Dua kapısı açılana bilsin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Fütiha lehu babul icabeti. Kabul kapısı Fütihat lev ebvabur rahmet idmiş. Hadis-i şerifin devamı. Rahmet kapıları kendisine açılmıştır. Dua edebiliyor musun edemiyor musun? Oraya bak. Allah sana dua etmeyi, okumayı nasip ediyorsa rahmet. Rahmet Allah'ın acıması demek. Bütün rahmet kapıları sana ardına kadar açılmıştır. Şimdi 13'ün Esma-ı Hüsna'dan başlamışız bu şeye. İkinci cilde, ikinci fasıl. Allah-u Teala'nın isimlerinden okunacaklar. Şimdi burada ben sizi teşvik ediyorum. Bu işin sırrı zaten. El-Mü'min ismi şerifi 136 kere okunuyor. Onun bir duası var. Sayfa 23. Ben şimdi sağdan Arapça taraflarında hepsi var ama ben burada sol taraftan Türkçe sayfalarından gidiyorum. Bu çok büyük bir duadır. bu mübarek duayı efendim 299 kere El Mümin ismi şerifi tekrar ediliyor. 299 kere El Mümin ismi tekrar ediliyor. Ondan sonra bu dua okunuyor. Ey Allah'ım, sen her şeyden eminsin. Her şey senden korkuyor. İşte beni de korktuklarımdan emin kıl diye. Senin zat-ı aliyeni kimse göremiyor. Hiçbir el ona ulaşamıyor. Kurban olduğum beni de setrine himaye ile, muhafaza ile, ört, kapa, gizle. Tüm şerlerden, afatlardan diye. Çok önemli bir dua. Ama o 136 kere değil. Bu dua ile birlikte okuyacağın zaman 299 kere ne okuyacaksın? Ya müminu, ya müminu, ya müminu. Bu korktuğun neyse. Eşinden, işinden, amirinden, efendim işte ne diyeyim sana, çalışanın, yani kim seni telaş, tedirgin ediyor, korkutuyor. Yani hastalık, illaki şahıs müşakhas bir şey lazım değil. Hastalık, bela, başına gelen bir ağrı, sancı falan. Korktuğun her şeyin sırrı burada. 299 kere ya mümin olarak. O 136'da el mümin harfi tarifle. Onların hepsi buralarda beyan edilmiştir. Ta onun vebanın defi için ondan sonra bütün ulema bu ismi şerifte ittifak etmişler. Sonra El-Muktedir ismi şerifi. Onların hepsi adetleri beyan ediliyor. Efendim Es-Selam ismi şerifi. El-Rakib ismi şerifi. Böyle gidiyoruz. El-Baki ismi şerifi. Özel bir malumat olursa söylerim. El-Hakim ismi şerifi. Bunların hepsinin faziletleri, havasları, rakamları, adetleri, vakti geniş olan şu kadar okusun. Vakti dar olan en az rakamı Ebced hesabına göre meşayih tespit etmişler. Bunların hepsi el yazma kapma. İki satır, üç satır malumat var. Altında dört satır, ha ne dördü? Beş buçuk satır kaynak var. Beş buçuk satır kaynak var. Üç satır. Neden? Kaynaksız bir şey atmasyon olur. Allah adına, ismi şeriflerin duası, zikri adına kimse kafadan bir şey konuşamaz. Ulema, meşayih, Mevla Teala'dan aldıkları ilimler, keşifler, ilhamlar ile bizlere beyan etmişler. Ondan sonra mesela El-Halim ismi şerifi. Şimdi bak El-Halim ismi şerifi 88 veya 898. Fakat burada izah var yani kardeşim bak. Biz bunları internete attığımızda ilk daha yani iki ay evvel burada kitap diye yoktu ki o zaman. Ortada hiçbir şey yok. Folyo yoktu, yumurta yoktu. Biz orada sadece şu kadar dedik. Ama şimdi burada bak izah var. Ne diyor mesela? Yusuf Nebazi. Hepsinin kaynakları var. Sayfa 28. Sen bulaşıcı hastalıktan mı korumak istiyorsun? Musibetten. Neyse geceliğin iki rekat namaz kılacaksın. İki rekat namazın her rekatında Fatiha'dan sonra Yasin okuyacaksın. Ne demek? Kur'an'dan 12 sayfa kadar. Bir rekatta Yasin'i bitireceksin. İkinci rekatta bir de ben Yasin'i ezbere bilmiyorum. Yasin'i ezbere bilmiyorsan o zaman işte İhlas-ı Şerif'le, Kulüvallah ile okursun. 50 Kulüvallah bir rekat, 50 Kulüvallah bir rekat. Namaz bittikten sonra o zaman iki Yasin okursun. Anladın mı? Kur'an'a bakarak okuyabiliyorsan. O zaman okur. Ondan sonra El-Halim ismi şerifini zikrediyorsun. O zaman ne oluyor? Allah'ın azabı, belası sana çatmıyor. Yolda bile olsa, gelecek bile olsa ismi şerifin zikri belayı senin başından kaldırıyor. Yalnız geçmiş günahlardan nasuh tevbesi yapmalı diyor. Hastalığa müptela kılmaması veya kılmış ise şifa vermesi halinde tevbesini bozmayacağına ve Allah'a taatte daim olacağına Allah'a söz versin diyor. Bunlar birlikte yapılacak şeyler. Birlikte yapılırsa tesiri kaçınılmaz yani. Kim reddolunmuş? Sonra Ya Latif ismi şerifi 129 kere. Bunu zaten havası burada zikrediliyor. Şimdi efendim ulema buyurmuşlar. Evvela ne okunacak? Burada tabii diğer ismi şeriflerin adetleri hepsini söylemişim. Şuara suresinin 78-85. Ayetleri. Bu çok önemli. Bu ayetler zaten gökleri yerleri doldurmuş sevaplar, mükafatlar. Estağfirullah. Ellezî halekani fehüve yehdini vellezî ve yut'umuni ve eskini ve idâme riyallu tüfehüve yeşfin. Şifa ayetleri Kur'an'da 6 taneden biri de bu. Hastalandığım zaman o bana şifa ver ayeti. Bu ayetler okunacak. Ta nereye kadar? Minverhaseti cennetin ni'ime kadar. Bu ayeti kerimeler önce Ya Latif ismi şerifi 160 kere okunuyor. Bu B maddesi. Ben A'da size anlattıklarım yine var. O 129 meşhur rakam. Ama B maddesinde ne diyor? 160 kere okursan. Ardından Ellezî halakani bu ayet-i kerime okursan. Ondan sonra mutlaka şifa hasıl olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten evinden mescide çıkarken okuyanlar hakkında efendim ne müjdeler ne mükafatlar, hele ki bu ayetlerdeki ve idame rıdlu tüfe ve eşfin, evden çıkarken mescide çıkarken veya sabah akşam onlar diğer yerlerde geçiyor. Sabah akşam bu ayeti okursan hastalandığım zaman bana şifa verir ayetine geldiği zaman 80. ayet yani. Burada kaç ayet var değil mi? Dedim size rakamını. 78-85 arası. 80. ayet şifa ayeti. O ayeti de okuduğu zaman zaten hasta ise illa şefaullah diyor. İlla mutlaka ama Allah Teala şifası verecek. Hastalığını da bir de günahlarına kefaret yapacak. Şifa vermek de kalmıyor. E şimdi sen hastalık çekmişsin o kadar. E bu neye yaradı şimdi? Yani sen anca çile mi çektin boşuna? Hem hastalığını günahlarına kefaret yapacak hem de hastalığına şifa verecek. 80. ayet. Ama tabii 80. ayet tek olarak değil. 78. ayet. Ellezî halekani diye başlıyorsun. Efendim 160 kere yalatı ismi okuduktan sonra. Ondan sonra efendim zaten orada bu sayfalar dolusu bu ayetlerin fazileti var. İmam Gafiki rivayet ediyor. Sayfalar diyorum bak. Bir sayfa demiyorum. Sayfalar dolusu. Her meselede uyumadan evvel şöyle şunda böyle evden çıkarken hastaya ustaya bir acayip bir havas var bu ayetlerde. Onun için bunları ben burada kaynaklarını vermişim. Başka noktalarda nerelerde bunlar zikredilmiş. Çünkü bunların hepsi burada değil. Bura veba ile ilgili kısımları koymuşum ben. Şimdi bunu kaç yerde daha zikredilmiş yani. O sonra Ya Şafi ismi şerifi. Havas ilminin en büyük İmam Buni Hazretleri beyan ediyor. 7 kere Fatiha okunacak. Ondan sonra 422 kere Ya Şafi ismi şerifi okunacak. 422. Şimdi burada havas ilmi bu. Şimdi 21 olsa 23 zikretmiş olursun. Ama havas anahtarın dişleri açmaz. 422. Fatiha 7 okunacak. Bu da 4. Ondan sonra duası var. Bu dua geçen hadis-i şeriflerde birinci cidde de geçen bir duası var. Şimdi oradan bulacağına tabii. Hepsi aynı yerde diye yazıyoruz. Allahümme şifente şafi la şifa illa şifa uke şifan la yuhadiru sakama. Meşhur hadis-i şerif. Efendim. Bu hadis-i şerifi'deki geçen dua okunacak. İmam-ı Buni diyor ki İmam Buni Evliyaullah'ın reisi, Havasim'in reisi. Onun üzerine yok. Bütün alimler ondan almışlar. Yani İmam Gazali falan müstesna. Bu çünkü İmam Gazali'den biraz sonra. İmam Gazali falan müstesna. Geri kalan hepsi Buni'den geçer. Kaddesallahu sırrahu. Bu diyor ki tıpta ilacı olmayan cüzamlı hasta. Hala bile ilacı yok. Ya tıpta şu anda bile ilacı olmayan hastalıklar var mı? Var. Bizim şeker gibi. Tıpta ilacı olmayan hastaya öğrettim diyor. Dedim ki diyor bak 7 Fatiha okuyacaksın. 422 Ya Şafi peşine de dua. Allah meşvente şah. Bu dua sayfa 32'de. Şimdi onun için yani Ya Şafi 40 kere. 400 kere. Ya kardeşim her şeyin bir usulü adabı var. Bak evvelinde 7 Fatiha söylüyor. Peşinde bir hadis-i şerifteki dua zikrediyor. Böyle internet şeyleriyle olacak işler değil. Kitaplarla bu kadar kitap niye yazılmış? Sen yani bir kek tarifini bile kaç maddede not alman lazım değil mi Şemşen? Kafana göre takılırsan kek kabarmaz. Ondan sonra pide yaptım kabarmadı ne olacak? Herkes evde pide ekmek yapmaya başladı kadınlar madınlar. Ondan sonra birbirine diyorlar dua et de benim kekim kabarsın. Ya kardeşim ben dua edeyim kekin kabarsın da sen de artık içine ne koyacaktın, neyi eksik, karbonatı koydun mu, ne kadar koydun, kaç kaşık, tarif yok mu sende be kardeşim ya? Rastgele hamur atıyorsun kabarsın. Değil mi? Ulema evliya da sana diyor ki böyle Ya Şafi çekersen kafana göre takılırsan şifa bulursun. Ha, tamam da yani abi ondan sonra niye olmuyor? Niye olmuyor? Öncesi var, adedi var, mukaddimesi var. Peşine okunacak duası var. Bak İmam Buni sana garanti vermiş. Diyor ki ben bunu diyor sade korona ile ilgili konuşmuyoruz şu an. Tıpta ilacı olmayan cüzam. Baraz. Ondan sonra ne bileyim kanser. Şu anda birçok kanserlerde ilaç bulamamışlar. Efendim şeker hala ilacı yok. Hastaya öğrettim. O hasta 15 gün devam ettiriyor. 15 gün 7 Fatiha 422 aşağı bir peşine Allah'ın meşfi duası. Dua 32. sayfanın başında o illetten kurtulduğunu gözlerimle müşahede ettim diyor. Adam cüzamdan kurtulmuş hala tıp çözüm bulamamış ya. E neden? Yaratan Allah kardeşim. Tamam mı? Onun için mesela diyor ki gökteki ayın ilk görülme vakti ne zamanları? Şimdi Ramazan'ın zaten hepten 23. gecesine geldik. Şevval'e kaldı bir 7-8 gece. Anladın mı? Bayram gecesi Şevval'in ilk gecesi. Yani önümüzdeki bayram, bayram ne gün mesela? İşte pazar mı diyelim? Pazar sadece cumartesi pazara bağlayan gece Ru'yet-i İlal gecesi. Anladınız mı? Yani bu Ramazan'ın sonunda işte bayram bir gece evvel yani sabahı bayram olmadan evvel. Anladın mı? Sabahı bayram olan gece Ramazan çıkmış oluyor. Şevval'in ilk gecesi oluyor. Bir adam diyor elini bedeninin üzerine gezdirerek yani şöyle bak başlasın kafandan yüzünden şöyle devamlı 391 kere Eşşafi bak. Ya Şafi demiyor şimdi bak. Eşşafi. Elif Lam'la okuyorsun. Ama ayın ilk gecesi olacak. Tabi Ru'yet-i İlal gözle şu anda görülemiyor buralar İstanbul'dan falan artık hani çok yüksekten falan olacak da bulutlu olmayacak da puslu olmayacak da falan. Şehir havaları bu ışık kaybettirdi bize. Eşşafi, Eşşafi, Eşşafi, Eşşafi, Eşşafi, boynun, kafan oradan geldin. Nereye elin uzanıyorsa abi. Oradan geriden kafana bir daha çık. Öyle 391 kere Eşşafi okursa zahiri, batuni, görünen, görünmeyen, cildindeki, derisindeki, dışındaki, içindeki, bağırsağındaki, kalbindeki, beynindeki, tümör, mümör. Ne kadar hastalık varsa şifa verecektir. İşte aşağı. 32. sayfadan okuyorum. Sonra El-Bari'ı ismi şerifi 7 gün art arda 100 kere okusa afetlerden selamete çıkar. Afet ne? Afet sadece korona hastalık değil ki kardeşim. Afet musibet değil mi? Senin başında ne bela var? Karın mı bela almış sana? Öbürü kocan mı bela almış karısının başına? Oğlundan mı sıkıntın var? İşinden mi? Komşundan mı? Nice komşularından ne dert çekenler var. Anladın mı? Afet işte. İşsizlik, musibet, onursam, hastalık, başka dert. Her gün okursa, burada isimler sormuş. 613 kere okursa hastalıklardan iyileşmesi için denenmiş, mücerreb. Ondan sonra. İşte efendim burada beyitler var. Esma-ı Hüsna manzumelerinden. İbn-i Irak el-Mekki Hazretleri veya Bari el-Enfasikat bütün mübrab. Çok önemli şifa için. Sonra Ehl-ü Takva ismi şerifi 583 kere. Sonra El-Kahhar ismi şerifi 2147 kere. Bunların hepsinin faziletleri beyan edilmiş. El-Kabiz ismi şerifi 904 kere. Allah Teala bütün hastalığı çekiye alıyor. El-Kavi ismi şerifi 116 kere. Ya bu acayip bir şey. Bu ne için okunuyor biliyor musun? Kuvvet için. Bedendeki ne diyorsun ona? İşte bağışıklık sisteminin çöküklüğü veya efendim işte zafiyet, bünye zafiyeti, güçsüzlük. Mesela Evliyaullah'tan bizzat diyor ki Muhammed Hakkı Nazilli Hazretleri tavafta diyor. Meşayih'tan ismini de söylüyordu. Ben şimdi her şey isimler biraz aklımda kalma özürlülüğüm var benim. Meşayih'tan bizzatı diyor tavafta gördüm diyor. Herkes tavaftan yoruluyor, çekiliyor, biraz dinleniyor. Bu zat hiç çekilmiyor. Devamlı tavafta. Gece görüyorsun tavaf, gündüz görüyorsun. Yanına biraz yaklaştım diyor. Bakayım diyor bu mübarek hangi Esma-i Şerif'in havasıyla efendim faydalanıyor. Baktım ya kaviyyü ya metin, ya kaviyyü ya metin, ya kaviyyü ya metin. Kavi kuvvet, Allah'ımızın kuvvetinin efendim beyan eden ismi şerifi. Ondan sonra metin de muhkemliği. Bu itibarla çok acayip bir şey ya. 116 kere burada çok kuvvet oluyor. Kuvvet olunca ne oluyor? Kuvvet olunca mikrop gelse bile, virüs gelse bile, dert gelse bile beden onu ne yapıyor? Savuşturabiliyor. Beden işte bağışıklık sistemi dediğin o. Ona direniyor, dayanıyor ve virüsü efendim iptal ediyor veyahut da işte işlevsiz hale götürüyor. 116 kere. Özellikle çok kuvvetli olmak istiyorsanız İmam Kettani Hazretleri şöyle, kahve var ya kahve. Kahve yapıldığı zaman hemen sıcak sıcak kahve önüne alsan 116 kere kaviyyün ismi şerifi. O da elif lamsız. Kaviyyün, kaviyyün, kaviyyün, kaviyyün, kaviyyün, kaviyyün, kaviyyün, celle celal. 116 kere. Ondan sonra kahve içtiğin zaman bak bal şerbetine demiyoruz yani. Ulema ne dediyse ben onu söylüyorum. Acayip o tabii kuvvetine kuvvet katılıyor. Artık beyine kuvvet veriyor, vücuda kuvvet veriyor. Neyse. Ondan sonra El-Mümit ismi şerifi. İçinde ne kadar dert varsa öldürür. Allah'ın ismi öldüren ismi var ya öldürücü. O ismi şerif. Adetleri burada yazılmış. Sayfa 35'te. Böyle gidiyoruz. Ya hayyu ya kayyum bin kere. Aman ya Rabbi bin kere var ya. Bu ismi azam. Allah'ımızın en büyük ismi şerifi Hay ve kayyum isimleri. Kur'an-ı Kerim'de 3 ayette geçer buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İnne esmallâhe l-azam. Lefî selâti süveri minel Kur'an. Kur'an'da 3 surede geçer. İsmi azam fî suretil Bekara ve Âl-i İmran ve Taha. Bekara, Âl-i İmran, Taha'da var. Üçünde de hangisi geçiyor ismi şerifler? El-Hayyül Kayyum. Burada izahları yapılmıştır. İsmi azamla ilgili hadis-i şerifler ve me'lumat yazılmıştır. Veba günlerinde 1000 kere ya hayyü ya kayyum. Cahir zamanlarda da. Burada kitap demin yanımdaydı. O ya hayyü ya kayyumun öyle bir havası var ki 1000 kere okunmasının. Hangi dilek, hangi murat, hangi hayırlı isteğin husulü için. Yani günde bir kere tekrar edilme en az sabah akşam olursa daha faziletli olur. İsmi azam bunda mündemiştir. Sonra ya Latifu, ya Şafi, ya Azizu, ya Kafi. 136 kere. Bunu devam eden kişi vebadan mahfuz olur. Efendim. Sonra Nafi'un Muafi, Şafi, Kafi. 136 kere. Bu ismi şeriflerin el muafi, afiyet veren. Bir de buna diyor. Bak şimdi burada bunu söylüyorsun ama altta şerh var. Diyor ki ismi şerifi, Eşşafi ismi şerifi, bir de En-Nur ismi şerifi eklersen diyor. Tamam mı? Onları birlikte eklersen diyor. O zaman her elemden, acıdan, kederden, özellikle soğuk algınlığından neş'et eden, soğuk algınlığından neş'et eden hastalıklardan şifadır. Nezle, gripte vesaire. Bunun da bir kısmı grip, val enfeksiyon tipli bir şey. Efendim burada bu ismi şerifler eklenirse diyor. Şimdi En-Nafi'u ismi şerifine, En-Nafi'ul Muafi, Eş-Şafi'n Nur. Onun tam okunuşunu burada keşke yan yana koysaymıştım. Üste var da elif lamsızlar. Bu da ayrı bir mesele. Şimdi en mühim mesele. Evliyaullah'ın bu ismi şeriflere ulaşmak için ömür tüketmişler, mal tüketmişler. 11 ismi şerif, ismi Azam. Bunun faziletleri yani ciltler dolusu. Bunun hakkında risale yazmış bir alim zat. Bu ismi şerif hepinize şifre işte. Allahu hu. Yani Allahu hüve. Allahu hu. O Allah'ın husuyla hüvenin husun ikisinin tutaklar bitiştiği zaman ileri götürdüğünüz zaman Ali Rıza Bezzaz Hazretleri, Ali Haydar Efendi Hazretleri öyle buyuruyor. Meşayihi biz gördük ya şeyhimiz hep böyle Allahu hu yaparlar biz anlamazdık. Sırrı oradaymış. Allahu hu. Yani iki ismi şerif orada var. Bir Allah'ı var bir de hüve. Hu ismi şerifi. Sonra Melikun, Semi'un, Kadirun, Kerim, Halimun, Latifun, Alimun, Mu'inun, Sadiqa. Bunun şifresi 11'dir. Büyük 111'dir. Denemiş. Fakir çok denedim. Yolda kalsan açılması için. Taksi bulamadın gelmesi için. 11 kere tık tık tık tık. Bir de baktım. Bilmiyorum. Ben kabul eseri çok gördüm. İman meselesi. Tamam Ahmet Ettiğcani'nin 30 sene huzur imamlığını yapmış. Ahmet Ticani Evliyaullah'ın reislerine 30 sene artık onun içine ne geliyorsa onun da içine o gelmeye başlamış. Muhammed Es-Sibai Kaddesallahu Sürü Hazretleri Meşayih'tan o ismi azam bu 11 ismi şeriftedir diyor. Şimdi bir hacetin olup onun yerine gelmesini istiyorsan 111 kere okuyup muradın ise şüphesiz Allah hacetini görecek. Hangi niyetle 11 kere okursan mutlaka niyetine nail olur. Saralı yahut başka bedeninde bayılma bayılmış kişinin kulağına okunursa şeytanı cinni yanar, ayılır. Farz namazın ardından 11 kere okunursa ondan sonra efendim Allah Teala dünya ahiret rızıkları verir. Şerefi itibarını yüceltir. Ezber gücü zayıf olan, hafızası bozuk olan, hafızlık yapacak talebeler bir sure ezberleyeceksiniz, bir dua ezberleyeceksiniz, canınız çıkıyor. Ezbere gücüm zayıf diyorsunuz. Ya bu hiçbir şerefli. Sayfa 39-40'ta. Ondan sonra efendim artık misk safranla yazılması günü, saati onlarda ayrı bir maddede yazılmış bu hafıza için. Sonra yazıp bal ya da şekerle içmeye devam ederse hiçbir şerefleri yazıyorsun. Ondan sonra bal ya da şekerle içmek ne demek? Yazıyı çözüyorsun suyla. Sürdükten sonra bal veya şekerle de o suyu içiyorsun. Hasta olmaz diyor. Bedeninde de hastalık varsa çıkar diyor. Efendi kardeşlerim. Ondan sonra benim her kim dünya ahiret işlerinden bir şey diler. Bu ismi azamı o şeyin adını söyleyip 111 kere zikrederse 24 saat içinde meydana gelir diyor. Hadi bakalım. İtikat, ihlas, samimiyet. %100 meşayih bunu beyan etmiş. Tamam. Geçmiş büyükler bunları tatbik etti. Acayip işler gördüler diyor. ismi şerifler. Havas ilmiyle uğraşanlar. Ya Musa Aleyhisselam'ın annesinin ismini söylemekte bile bu kadar havas var da diyor. Allah'ın 11 ismini söyleyen de havas var dediğin zaman Allah Allah bu isimleri okuduğunda da nasıl böyle oluyormuş ki? Ya kulların bile bazı kulların isimlerine Allah havas vermiş. Mesela kapının üzerine asılacaklar da burada var. Nüshalar bölümünde üzerinize, evinize takılacaklar, kapınıza takılacaklar. Şeyh Abdülkadir Geylani, Şeyh Ahmed Bulkini, tamam mı? Ondan sonra meşayihin isimleri yazılmış. Bu isimler de havas var. Allah-u Teala evliyasının, velilerin isimlerine bile fazilet koymuş. Onların isimlerinin olduğu yere bile, anıldığı yere rahmet yar, meşhur Süfyan ibn Uyeyne. Yani sen şimdi Allah'ın isminde ne zannetiyorsun ya? Allah'ın ismi bu ya. Biz sana Allah'ın isminden bahsediyoruz. Sen bize neden bahsediyorsun kardeşim? Onun için burada çok ilimler var. Sayfa 39'da hastalık çıksın mı istiyorsun? Gelmesin mi istiyorsun? Beladan mı kurtmak istiyorsun? Muradın neyse. Hangi sıkıntılı işin varsa efendim bak diyor bu ismi şeriflerin sırrında Allah'ın neler sakladığını açıklamak isteseydik İmam Sibai. Vakitler yetmez, ciltler almaz. Bu 11 isimde. Ciltler almaz. Lakin akıllı kişiye işaret yetmesi lazım. Buna sarılın diyor. Ondan sonra Esma-i İdrisiye'den hususi okunacaklar. Bu çok, ya daimu felafena ve la cevale li mulki ve beka ya daim. 55 kere 22. ismi şerif. 41. sayfede. Bunda çok havas var. İdrisiye'de de yazılmış. Günde 55 kere İdris Aleyhisselam'a vahyedilen bu ismi şerifler taun gibi bulaşıcı hastalıkların, sıkıntıların ve bağın şiddetini def etmek için. Sonra ya bari nüfus ismi şerifi. Bu gece gündüz ismi şerifi çok okursa 1000 kereye kadar söylenmiş ama efendim insan ağzında devamlı bu zikir bulunursa işte hastalığı tabipleri aciz bırakacak. Doktorlar bir şey bulamamış. Kendisine şifa olacak, ilaç bulunamayacak derecede hasta olan her gün 1000 kere okusun, 7 gün boyunca okusun. Ancak okuma sırasında abdest bozmasın. Kıbleye yönelik vaziyette otursun, tek oturuşta okusun. Şifa kesin hasta olacak ama işte bazı ağır durumda olan kendi yapamaz bunu. O zaman onun niyetine başkası okuyacak. Sayfa 42'de. Ondan sonra efendim Allah-u Teala'nın Hud aleyhisselama indirdiği ismi şerif. Ya zeki yuttahirun min kulli afetin bi kusi ya zeki. Vakti geniş olan 242 vaktiler olan 27 kere okunmasının fezailini söylüyor. Burada beyan ediliyor. Şimdi zikirler ve salavat-ı şerife bahsine geldik. Salavatta da ne salavatlar var bu kitapta biliyor musun? Allah Allah. Şimdi zikredene bela vurmaz kardeşim. Bu baba açmıyor. Birinci bab. Zikredene bela vurmaz. Bunu anlatmaya çalıştım size. Ebu Hureyre radıyallahu teala rivayet ediyor. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Masîde min saydin ve lâ kutâ min şecerin illâ bi tazî'ihit tesbih. Bir av hayvanı avlanmışsa ondan sonra efendim yani oltaya girmişse, ağa tutulmuşsa, tuzağa düşmüşse, bir ağaç kesilmişse ağaç ya. Ağaç. Duran ağaç geldi biri kesti mesela. Kesilmişse. Mutlaka tesbihi zayi ettiği için. O da Sübhanallah diyor. Çünkü bu ayetle sabit. Ve min şey illa yusebbihu bihamdi. Her şey Allah hamdiyle tesbih ediyor. Şey. Ağaç da şey. Her şey. Yaratılan her şey. Şey denir. Mevcut demek. Ayette diyor hepsi tesbih ediyor. Bu hadiste diyor ki tesbihi zayi ettiği için kesilmiştir. Bu Ebu Nuaym Hilletül Evliya İbni Ebi Şeybe'nin Musannefinde, Ahmed İbni Hanbel'in Müsnedinde. Yani ben sana ne okuyorum abi? Hadis okuyorum, kaynakları var. Baş muhaddis İbni Ebi Hacer, İbni Hacer Askalani zikrediyor, Suyuti zikrediyor. Ebu Derda'dan gelen rivayet. Bak ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ma uhide ta'irun ve la hutun illa bi tazyiyet tesbih. Tesbihi zayi etmese hiçbir kuş yakalanmaz. Tesbihi zayi etmese, zikirden gafil olmasa bir an için hiçbir balık avlanmaz diyor. Balık. Onun için bu hadisi duydu da babasıyla küçük yaşta yani maneviyatı yüksek olan bir evliyaullah'tan zat babasıyla balığa çıkmışlar. Babası da tutuyor, livara atıyor işte kovaya. Hani canlı taze gitsin diye biliyorsun suda tutarlar da sonra çıkınca. Şöyle ne kadar canlı durursun falan. O da oradan onu alıyor denize atıyor. O da oradan aldı bize. Zatürre hiç haberi yok. Babası gel. Allah Allah aç bakayım kutunun kapağını al. Aa nereye gitmiş bu balıklar? Ne oldu? Attım diyor. Ya sen deli misin evladım? Biz yine niye balığa çıktık? Kaç saat oldu diyor. E baba sen hadis-i şerif okumuştun ya diyor. Balıklar diyor tesbih zayi etmeden ondan sonra avlanmaz. Biz de diyor gafil balıkları yiyelim de bizde de mi gaflet bulasın diyor. Allah Allah. Ya diyor sana da hadis madis okurken dikkat etmek lazım diyor ya. Yani işte kafası başka türlü çalışanlar. Bir de başka türlü çalışanlar var. Oh ne güzel yenir acaba. Buğulama mı yapalım? Fırın mı şey mi? Sonra ızgara mı? O kafayı o şekil çalıştırıyor. Öbürü de internete göre bu balığın ne türlü, hangi şekli iyi olur falan. Öbürü de kafayı ulan bu tesbihi zayi etmiş diyor falan. Yani Ebu Şeyh İsbahani El-Azama isimli eser muhaddis onda zikrediyor. İbn-i Asakir, Tarih-i Medine'de Dimeşk İbn-i Asakir büyük muhaddis. Bunlar hep hadis-i şerif ben sana ne diyeceğim? Hangi hayvan avlandıysa, hangi ağaç kesildiyse mutlaka tesbih zaten. Kaynak İbn-i Ebi Şeybe, Bukhari'nin şeyhi be, Ahmed İbn-i Hanbel, müçtehit, mezhep sahibi, ezzühd ismi. Ahmed İbn-i Hanbel zikrediyor, baş muhaddis. Sen de diyorsun ki ne biçim iş? Ne biçim iş? Bak, onun için önümüzdeki derslerde, derslerin ehemmiyetini anlamanız bakımından. Hani Enes İbn-i Malik'in radıyallahu teala, Hazreti Enes İbn-i Malik, Efendimiz'den rivayet edilen, hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Ne acayip bir şey görüyor musunuz? Acalül behaimi külliha. Hayvanların hepsinin ecelleri. Bütün hayvanların. Minel kummeli bit. Vel beragisi. Pireler. Bitler pireler yani. De en küçük işte mahluk. Bir atımlık şey var. Şel yaptı mı tık diye atıyor. Eziliyor gidiyor. Bitler pireler. Vel ceradi. Çekirgeler. Vel hayli atlar, vel bigali katırlar, külliha buyuruyor hadis-i şerif. Hepsi, bütün mahlukat artık sana bitten başladı, pireden işte en küçüğünden getirdiği işi katıra kadar. Vel bekari inekler, öküz, kocaman öküz yani, bit nereye, öküz nereye işte. Öyle öküzler var fil kadar. Yani ve gayri zalik, ne kadar canlı mahluk, canlı, canlıdan bahsediyoruz. Yani burada bak şey demedik. Şey dediğin zaman efendim taş da girer. Mevcuttur çünkü var. Varlıktır. Ama behime dediğin zaman, dehabbe dediğin zaman debeleşen demek. Debeleşen deyince canlı yani hareket eden demek. Anladın mı? Tabii ki taşta toprakta da hakkani bir hayat var. O ayrı bir şey. Tespih ettiğine göre zaten o anlaşılıyor. Ama bu hareket eden canlı varlıklar. Bunların hepsini acalua fit tesbih. Bunların ecelleri tesbihe bağlanmış. Tesbih ne demek? Subhanallah ve bihamdi, subhanallah, subhanallah. Subhanallah ve bihamdi. Çünkü ayette yusebbihu bihamdihi diyor. Sadece subhanallah olmaz. Yusebbihu bihamdihi diyor. Hamdi ile tesbih ediyor. Feyden gaza tesbihuha. Bir atın, bir katırın, bir bitin, bir pirenin, bir ineğin tesbihi bittiği zaman yani zikri durduğu zikirden durduğu zaman kadallahu ervahaha. Allahu Teala ne yapar? Efendim onların canlarını alır. Ve leyse ila melekil mevt min zalike şey. Onların canını alma bakımından ölüm meleğinin hiçbir etkisi yoktur diyor. Yani şimdi burada bir ilim çıktı. Ne çıktı? Bitler, pirelerin de canı var. İneğin canı var. Değil mi? Bütün mahlukat, at, katır. Bunlar canı var. Ya bunlar ölüyor. Bunların da ölümünü gerçekleştirirken Azrail aleyhisselam devreye giriyor mu? Girmiyor. Azrail aleyhisselam insanlarda devreye giriyor. Kul yeteveffaküm melekül mevt. Habibim söyle ki onlara ölüm meleği sizin canınızı alacak. Sizi diyor insanlara söyle diyor. Onun için burada ölüm meleği devreye girmiyor. Tesbihine ayarlanmış, uyarlanmış. Tesbihi bittiği anda Allah Teala canını alıyor. Olduğu yerde düşüyor. Veyahut da işte kesiliyor. O kesilme anında o ana kadar tesbihi var. Allah Allah kesildi ya. Tesbihe bağlamış Mevlat. Onun için Cafer-i Sadık Efendimizin babası Muhammed el-Bakır Ehl-i Beyt'in imamı ne diyor? Yıldırım Müslümanlara vurur mu? Vurur. Yıldırım gavur Müslüman. Fark etmez. Lakin diyor zikredene vurmaz diyor. İmam Muhammed Bakır Hazretleri iddialı. Kaynağı burada. Diyor ki zikredene saika yıldırım vurmaz diyor. Ama o anda zikirdeyse yani. Zikredene ama zaten hava bozduğu zaman gök gülüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye hemen zikir yapardı, namaza koşardı, mescide kaçardı? Rüzgar estiği zaman fırtına veya gök gürültüsü bunlar neden? Hemen o anda zikre durmak lazım çünkü. Bir musibet vurdurabilir mi Mevla zikirsiz durana yani? Onun için mesela İbn Abbas radıyallahu anh. Şimdi size bir hadis-i rivayet. Said İbn Mansur. Büyük muhaddis yani. İmam Sa'lebi, İmam Tabarani hepsinde kaynaklarını burada zikretmiş. Mense ve asavter rahat gök gürültüsünü kim işitirse. Ben bunu çocukluğumdan beri bilirim. Çocukluğumdan beri çünkü böyle bir şey oluyor böyle. Enerji böyle biliyor musun? Gökle yer arası sanki böyle anlıyorsun yani. Her yerden böyle bir ses geliyor yani. Öyle bir enerji yükleniyor yahu. Bir de o ateş halinde senin eve düşse, kafana düşse falan. Adamı kömür eder yani. Ediyor zaten. Kim gök gürültüsünün sesini işte ama şey de efendim şimşek çakıyor. Ondan sonra gök gürlüyor. Daha da şimşeği gördüğün anda daha gök gürlemeden ben başlıyorum okuma. Gök gürlemenin sesine lüzum yok. Şimşek enerjiyi gösterdi zaten. Mevla azabını gösterdi. Azabını gösterdiği anda, alameti belirdiği anda hemen tesbih. Ama hangi tesbih? İbn Abbas buyuruyor ki kim gök gürleme sesi işitir de fekale derse Sübhanellezî yusebbihur râidu bihamdihi vel melâiketu min hîfeti ve hu alâ kulli şeyin kadir. Sonunu biliyorsunuz. Başını ezberlemeniz lazım. Niye ezberlemeniz lazım? Yani gök gürlediği anda bilmem ne bir yerdesin, yoldasın, şurada arabadasın, hele şimşek mi çakmaya başlıyor, gökle bilmem ne. Bir insan arabanın üstüne çoluk çocuk gittin yani. Çok tehlikeli bir şey. Her an her yerde yakalanabilir. Hava bir anda bozabilir. Şey. Onun için kitap nerede açalım bulana kadar kafana iner yani. Tak ezberebileceksin. Ben çocukluğumdan ezberlemişim bunu. Nesevi tefsirinden görmüşüz. Ta yani 10-15 yaşlarımız yoktu. Sübhanellezî yusebbihur râdu bihamdihi vel melâiketü min hîfeti ve ve alâ kulli şeyin kadir. Bunu diyor bir adam derse, İbn Abbas söylüyor. Şu garantiye bak bak İbn Abbas gibi zat. Hem de kaynakları, hadis kaynakları bütün. Fe'in esâbetü sâkatun fe'aleyye diyetü. Bu adama diyor yıldırım isabet eder de bu adam ölürse ailesi gelsin diyetini. Diyet ne ya? Diyet yüzdeve be. Yüzdeve kimin parası yeter? Öyle bir garanti veriyorum ki diyor diyetini ben ödeyeceğim diyor. Olmaz demek yani böyle bir şey. Diyetini ben ödeyeceğim diyor. Gelsin de bana diyor. Onun için neden? Es-sâika la tusîbu zâkir. Yıldırım zâkire zikredene isabet etmez. Bela isabet etmez kardeşim. Onun için zikrem ne ol azab, zikir azabı men eder. İmam Şafii radıyallahu anh ne buyuruyor? Ma vecettu lil veba ve lil bela en faminet tesbih. Vebayı def için, koronayı def işte neyse şu andaki adı korona oldu. Efendim belaların def için tesbihten, Sübhanallah zikrinden daha faydalı hiçbir şey bulmak. Yunus Aleyhisselam balığın karnından kim çıkaracak ya? O balığı da öbür balık yutmuş denizin dibinde. La ilahe illa ente sübhaneke. Sen tesbih ederim. İnni kuntu minez zalimin. Sübhaneke var orada bak. Tesbih. Ondan sonra efendim şimdi işte tam zikir vakti kardeşim. Cuma'nın kabus saatleri böyle nazik hassas saatler iftara 15-16 dakika kalmış. Hemen ne yapacaksınız? Alın tesbihinizi. Sübhanallah bihamd. Sübhanallah bihamd. Sübhanallah bihamd. Ben size bir ilim, bir ayet hadis okuyayım diye meşgul oluyorum. Siz de zikredebilirsiniz o arada yani. Sübhanallah bihamd. Ne buyuruyor ayet? Felevle annehu kâne minel müsebbihîn lelebise fî batonihi ilâ yümbi'asûn. Yunus Aleyhisselam hakkında. Eğer Yunus kulumuz evvelden beri Sübhanallah yani şu demektir. Eğer başına bela geldiğinde Sübhanallah demeye başlarsan Firavun'a amentü dediği zaman al ane şimdi mi dedikleri gibi sana da derler. Yunus Aleyhisselam gibi devamlı zikir ve tesbihli ağza sahip olursan o zaman denizin dibinde balığın karnında onu da öbür balık yutmuş. Büyük balık küçük balığı yutmuş. İçinden kim duyar ya? Ha şurada ben bağırsam başıma bir şey gelse kimse duymaz. Allah'tan başka ya. Sen tesbih elinden olursan diyor. Ben sana yetişirim Allah buyuruyor. Değilse insanların diriltileceği güne kadar balın karnında bekletecektim Yunus kulumu diyor. Ama evvelden beri Sübhanallah diyordu diyor. Her türlü belaya karşı tesbih. Bu dua yıldırım isabet etmemesi için, Gök gürültüsünü duyduğunda okunacak dua. Sayfa 51. Bulaşıcı hastalıklar kitabının ikinci cildi. Daha 51'e geldik. 300'e 400'e gelene kadar ne ayet ne hadis. Ne ayet ne hadis. Allah Allah. Ne ilimler yazıldı şu kitapta. Meşayihin berekatıyla. Kaddesallahu esrarumul aliye. 51. sayfada gök gürültüsü yıldırımla tehlikelere karşı okunacak. Ondan sonra muayyen vakitlerde okunacak zikirler. Bu çok önemli. Hayırlı uzun ömür istiyor musun? Beladan ve ben yapıyorum bunu. Bak her şeyi de yapamıyorum. Doğrusunu konuşayım. Bunu ben 5 vakit namazdan sonra da yapıyorum. 5 vakit namazdan sonra okunacak tesbih. Şimdi tesbih belayı kaldırır. Azabı men eder, öyle mi? Bu hangi tesbih olsun? 5 vakit namazdan sonra taun gibi bulaşıcı hastalıktan korunmak isteyen kişi teşehhüd celsesi, yani ne demek? Tahiyyattaki oturuş vaziyetini bozmadan. Zaten kısa ne olacak öyle? Ayağın yani dik oluyor ya, sağ ayağın dikili, sol ayağın yatık. Özürlü değilsen tabii. Namaz halini bozmadan selamdan sonra 3 kere oku. Ne okunur? Sübhane men la ya'lemu kadrahu gayruhu ve la yebluhul vasıfune sıfeteh. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Okuduğun müddetçe yaşarsın. Ben sana tersten konuşmayayım. Yani işte, lafın iki türlü konuşma şekli var. Ben sana bu taraftan gideyim, kafanı karıştırdım. Devam ettiğin müddetçe yaşarsın. Ben sana bunu söyleyeyim, sen anladın. Devam ettiğin müddetçe yaşarsın hacı abi. O canından bezdiysen bırak. Canından bezdiysen bırak. Ben sana anlatmaya çalıştım herhalde. Bu çok İmam Şerci, Havas İlmi'nin meşahın, Yemen meşahının en büyüklerinden İmam Şerci. Ta 700'lerde yani bu. Kaç yüz sene sonra. İmam Şerci öyle buyuruyor. Her kim her farz namazın akabinde bu dua okursa etalallahu umurahu, Allah ömrünü uzun kılar. Ne kadar uzun kılar? Abi devam ettikçe yaşarsın diyorum sana. Ve agnâhu an halkı ecmain. Bütün mahlukatından ama bütün ecmain. Ağası, paşası, zengini, kralı, amiri mi? Kimseye işin düşmez. Herkesten seni müstegni kılar bu tesbihat. Her farz namazdan sonra. Şimdi İmam Şerci'nin şeyinde 3 kaydı yok. Vaktiniz dar, bir kere de okuyor. Çünkü teşebbüt halini bozmadan. İmam Şerci'de 3 kere yok. Ama sen ne yapacaksın? Bu veba meselesinde özellikle bu hastalık safhasında 3'leyeceksin. Ama geri kalan da bir kere, ben bir kere okuyorum. Şimdi tabii bu veba işleri çıktı. 13'ün 3'lüyorum bazen. Ama biri terk etmem. Çünkü ana kaynakta burada 3 kaydı olmadığını görüyoruz. Peşine de Tevbe suresinin 2 ayetini okursan diyor Ali Hırit Hazretleri. Ya İmam Terimi, İmam-ı Dimyatı'yı da 3 kere kaydı getirmiş. Yani şimdi ne demek istiyorum, anladın mı? Sübhane men la ya'lemu kadrehu gayruhu ve la yebluğul vasıfuna sıfate, bu kadar. Peşine Estağfirullah. Lekad ca'ekum rasulüm min enfusikum. O da ne için? Lekad ca'ekum zaten okuduğu gün lem yemüt hedmen. Göçük altında kalarak ölmez. Ve la harkan yanarak ölmez. Ve la harkan boğularak ölmez. Ve la darben bir hadide demirle vurularak ölmez. Bu hadisler sahih. Lekad ca'ekum'e devam edenler çok hayırlı uzun ömürle yaşamışlar. Onun için bazı alimler demişler ki tamam bu tesbih yeter de. Lekad ca'ekum zaten 5 vakitten sonra okunan virtlerimizden. Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu sonra 5 vakitten sonra okurdu lekad ca'ekum'u. Devamlı duyardık yani. Mihraptan dönerdi cemaata mesela. Bitince millet kalkardı falan. Kime otururdu, efendiyi beklerdi. Efendisi devamlı okurucu virtleri var. İşte Fatiha, Telkürsü, Şehidallahu, Kulillahüme, lekad ca'ekum. Hep bunları okurdu kaddesallahu sonra. Lekad ca'ekum'un fazileti meşhur. Efendim peşine de onu okursan sayfa 53. Tesbihin okunuşu 52'de de var. 53'te lekad ca'ekum'le beraber var. Ondan sonra efendim kardeşlerim. Bu bir acayip, şimdi bir müjde vereyim size. Güneş doğarken okunacak dua var 54'te. Bunu her gün güneş doğarken kim okursa okuyorum elhamdülillah. Bu da benim yani, hepsini okuyorum diye atmıyorum bak. Bunu okuyorum. Talaat-ı şemsü biiznillah ve teşarrak halkullah ve la ilahe illallah. Zaten esas güneş doğarken ben size söyleyeyim. Burada o yani her şeyin yeri efendim başka kitapta da olabilir. Burada dememişim onu. Ezkerde olabilir. Bir inna enzelna. Tam güneş doğuyor ya. Baktın dakika gibi güneş doğduğu anda takvimler elimizde, cep telefonumuzda. Hemen bir inna enzelna okuyorsun. Peşine bir kul ya kafirin okuyorsun. Bitti. O günün bütün şeyleri. Peşine bu duayı okuyorsun. Tamam mı? Bundan sonra da bir Nas suresi şey derivatı var ama ben burada taunla ilgili geçen rivayet kadarıyla iktifa ettim. Ama benim sana bak. Sana bir terkip yapayım, anladın mı? Hey gidi. Ne terkip? İnne anzenne. Kulyal kafirun. Peşine talat-ı şemsü duası bu. Peşine kulyavzu rabbin nas. Bunları güneş doğarken okuyan adam artık emin. Küfiye ma yuhadiru ve becedi bereketi hafiye mizal. Bu sadece talat-ı şemsü duasını bile okusa sakındığı her şeyden Allah ona kafi gelir. O gün boyunca işinde, gücünde, gittisinde, geldisinde, vaktinde bütün bereketini bulacak diyor. Allah'ın içinde güneş doğdu, Allah'ın mahlukatı yayıldı. Allah göklerin, yerlerin Rabbi olan Rabbimiz Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ondan başka hiçbir ilaha ibadet etmeyiz. Eğer ondan gayrisine ibadet edecek olursak zulüm işlemiş oluruz, batıl söylemiş oluruz. Zaten son tarafı Eshab-ı Kehf'in zikridir. Son kısmı Eshab-ı Kehf'in zikridir. Şey dedi, Kehf suresine de geçiyor. Böyle bir dua. Bu sayfa 54'te. Şimdi Attaf İbni Halid radıyallahu anh, bu çok büyük bir muhaddistir. Ahmed İbni Hanbel Hazretleri büyük müştehidimiz, o da diyor ki sikadır, çok alimdir, rivayetleri muteberdir. Attaf İbni Halid radıyallahu anh buyuruyor. Sabaha çıktığın zaman, şimdi ben sabaha çıkmıştık, yaptık mı yapmadık mı bilmiyorum. Akşama çıktık, şimdi bu gece size okuduğum için bu gece unutmayacağım inşallah. Şimdi akşam olur olmaz ezandan okuyacağım inşallah. Size de tavsiye ediyoruz. Siz de iftardan sonra kitap elinizdeyse vesaire. Sayfa 55. Her kim sabaha çıktığı zaman ve akşama çıktığı zaman 3 kere Sübhanallahil azim ve bihamdi. Bunu kitaba bakmadan da hep herhalde aklınızda kalır. Meşhur. Sübhanallahil azim ve bihamdihi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bu kadar. Sübhanallah ve hamdi değil. Sübhanallahil azim ve bihamdi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Dikkat! Senin çocuğun okuyamayabiliyor. Gafil olabiliyor. Senin zaten küçük olabilir. Büyük de olsa bu taraklarda besi olmayabilir. Hanımın yemek pişiyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Kadıncağız okuyamayabilir. Veya kadın okursa, kadının da ehli kocasıdır. Bazı da kadın okuyor. Kadınlar çok merak zikirlere, dualara. Adamlar şu, bazen bakıyorsun çoğusu zikirsiz geçiyor, geçiniyor. 3 kere sabah, 3 kere akşam. Sübhanallahil azim ve bihamdi. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Lem yara görmez. Fi nefsi canında. Ve la fi ehlihi eşinde ve çocuklarında. Ve la fi malihi malında. Dükkan, tezgah, iş, güç, neyin varsa, malın kaç kuruşluk, neyin varsa. Görmez. Ne görmez? Mekruhen. İstemediği hiçbir şey görmeyecek abi. Garanti. Sabah 3 kere. Allah tesbih. Tesbih edene azap vurmaz. Zikredene musibet çatmaz kardeşim. Bütün belalar gafletten geliyor. Onun için biz zikirsiz, tesbihsiz durursak olmaz. Her tarafı sardı. Efendim bize de vurur. Ulema ne buyurmuşlar? Sabah akşam 1000 kere veba günlerinde La ilahe illallah kelime-i tevhid okuyun diyor. Şimdi kelime-i tevhid zaten Nakşi tarikatında 5000 en azında tarikata girmiş adam okuyacak. Bunun 1000'ini sabah 1000'ini akşam okusan. Ha ilave okusan 5000'e 2000'de sabah akşam okusan biner 7000 o çok büyük iş. Ne mutlu. Ama ondan da sayabilirsin. Efendim Allah'ın fazl-ı keremiyle taunun vebanın şerrinden emin olur. Bu kelime-i şafiye kelime-i tevhid ki bu tevhid kelimesinde efendim öyle hastalar var, öyle faziletler var. Kelime-i tevhidi 1000 kere okumanın bütün hastalıklardan eman. Ne zaman abi? Ayın ilk günü. Mesela. Rü'yet-i hilal vakti. Rü'yet-i hilal vakti ne zaman diyorum sana işte? Ayın işte kaç oluyor Ramazan sonu, Şevval'in gireceği? Bayram işte önümüzdeki pazar 24'ü mü oluyor? Ne olacak işte bilmiyorum. Sen efendim eğer ki Ramazan-ı Şerif bayramının bir evveli yani bayram sabahı olacak gecesinde 1000 kere kelime-i tevhid okusan Şevval ayı niyetiyle bir ay boyunca Şevval ayında La ilahe illallah kelime-i tevhid sonlarında yüzbaşlarında Muhammedur Resulullah dersin. Kelime-i tevhidin bereketiyle bir ay içindeki bütün hastalıklardan emandır. Her ayın başında bakacaksın. Mesela Safer yazıyor. Safer'den sonra geliyor? İşte efendim Zülkade, Zülhicce, misal Muharrem, Safer. Ondan sonra Rabiülevvel, Rabiülevvel. Safer'den sonra Rabiülevvel geliyor, Mevlid ayı. Sen şimdi Safer'in son güne takvime bakıyorsun. Yarın bakıyorsun, Rabiülevvel 1 yazıyor. Rabiülevvel 1 yazdığı zaman ondan bir gece evvel. Rü'yet-i hilal vakti, anladın mı? Yani görenler için, bakanlar için, yerine çıkıp isabet edenler için ay görülüyor. Sen görme, o durduğun yerden görme şartın yok. Yani senin görmen, nerede göreceğiz biz? İkinci, üçüncü gece zor görülüyor buralardan. Ru'yeti hilal vakti diyor, vakti. O vakitte 1000 kere kelime-i tevhid okursa Allah'ın izniyle o ay, anladın mı? O ay bedeniyle ilgili hastalık o ay yok. Sonra bir şehre girerken, mesela gittin Ankara'ya gidiyorsun veya işte bir başka bir memlekete gir. 1000 kere okursa oradaki fitnelerden, kargaşalardan, efendim sıkıntıya düşmekten, halkının başına bela olmasından emin olur. Yani kelime-i tevhid zikri, la ilahe illallah zikrinin okunmasının belaları def etme hususunda o kadar havası, hususiyetleri vardır ki bütün meşayih bunları zikretmişlerdir buyuruyor. Ondan sonra efendim kardeşlerim, sayfa 57'de vebadan, beladan, büyüden, sihirden, büyü yapıları, herkes birbirine Allah muhafaza ve tabii zındıklar yapıyorlar. Ve hastalıktan kurtaran zikirler sadedinde. Molla Fenari'nin talebesi, büyük havas alimi Abdurrahman Müstahami Hazretleri buyuruyor. Ulema beyan ettiler. Her kim her gün 142 kere, bazı rivayetlere 131 kere. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sonu bildiğiniz üzere. Bunun kısası da var burada 57 sayfada. Bu isim şerifi okursa Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri onu efendim vebadan, koronadan, bulaşacağızdan, sihrin şerrinden, sihir, büyü, gök, yer arası bütün şer güçleri, papaz büyüleri, papazı, hahamı toplansa bir şey yok. Allah'ın ismiyle hiçbir şey zarar veremez. Efendim sihrin şerrinden, bütün hastalıklardan, sade vebali, bütün genel hastalık ve belalar, bütün belalar, ama bak bütün belalar, bela ne demek ya? Beladan kurtulduk zaten, afiyeti bulduk, afiyeti bulduk, dünya ahiretimiz kurtulduk. Belalardan emin kılar bu zikri şerif, böyle beyan ediyor. Yalnız bir kolaylık var, işte sayıları söyledim, en kuvvetlisi 142, bir sonraki rivayet 131, eğer vakti dar olan varsa 28 de okuyabilir. Daha da vakti dar olan varsa diyor İmam Muhammed-i Beyluni Hazretleri, 18 kere okumasına da Allah bu fazileti verdi. 18'e kadar düştü. Yani şey 142 deyince siz bir acaba ben yapamam herhalde günlük bunu. Kardeşim başında bela varsa zır zır ağlayacağına otur Bismillahirrahmanirrahim. Zır zır ağlasından kimden sana fayda var Allah'ın isminden gayrı? Zatından gayrı Celle Celaluhu. Onun için bu 57. Sayfede duanın okunuşu. Hem uzun lafzı hem kısa lafzı ve adetleri 18'e, biz bunu 18'e yapsak yani var ya ne acayip bir şey olur ya, Allah Allah. Gece gündüz afat gelmez başımıza. Yunus Aleyhisselam'ın kavmini azaptan kurtaran zikir. Gel yani sırayla gidiyorum. Sırayla giderken bu zikri müfessirler beyan ettiler. Yusuf Aleyhisselam'ın kavmi belanın geldiğini gör. Bu öyle bir zikir ki bela geldi yani kafalarında. Gök yere inmek üzere yani yutacak yani. Ateş yağacak. Bulutlar, kara bulutlar geldi. Gelmiş azap gitti be. Bu isim öyle kuvvetli bir isim. Allah'ımızın ismi şeriflerinden. Yunus Aleyhisselam'ın doğru söylediğini anladılar. O onları tehdit ediyordu. İman edin işte efendim. Şirki bırakın bana. Ben Allah'ın peygamberiyim. İnanmıyorlar. Ne zaman ki azabın mukaddimeleri dedi. 3 gün içinde işte 3 gün. 1., 2. Baktılar ki tam geldi. Bu sefer bu dediler, bu doğru söylüyormuş ya, biz buna itibar etmedik. Kaç senedir aramızda Allah'ın peygamberi varmış. İman ettiler. Daha sonra azaptan kurtulmak için dua öğrenmek. Ne yapacaklar? Eski ümmetin alimlerinin bekiyesinden bir zat kalmış. Yaşlı bir zat, pir-i fani. Yunus Aleyhisselam'ın kavminden, müminlerden. Bir zat kalmış. Dediler ki biz gidelim bu Şeyh Efendi zatı ziyaret edelim. Gittiler. Dediler ki Efendi Hazretleri, azap başımıza çöktü. Yani yanacağız. Bu bulutlar iniyor aşağı doğru, yakacaklar bizi. Yoksa peygamberimize de ulaşamadık. Kurtuluşumuz için ne öğretirsin, ne buyurursun? Bize bir dua et, onu yapalım. Ola ki Allah azabı bizden kaldırır. O da onlara dedi ki, dikkat edin. Bu hangi kitapta biliyor musun? Taberi duydun mu? Taberi. İbn-i Cerir, baş müfessir, baş muhaddis, müçtehit. İbn-i Cerir Taberi'nin Camiülbeyan tefsirinde. Ahmed İbni Hanbel'in, büyük müfessirin, muhaddisin, yani muhaddiste, hadiste ve müçtehidin diyelim. Ezzüüt isimler sen, İbn-i Ebi Hatim, artık İbn-i Kesir, hangi tefsiri tanıyorsan. Suyut-i Dürül Mazur. Ya heyyü hine la heyye ve ya heyyü muhyiyel mevta ve ya heyyü la ilahe illa ente. Allah Allah. Azabından kazanmış şu iftar saatinde. Kurban olduğum ismi şerif. Ya heyyü hine la heyye ve ya heyyü muhyiyel mevta ve ya heyyü la ilahe illa ente. Duanı okun şu 58'de, 59'da da var. Bunu deyin dedi. O zattan öğrendiler. Hemen bu ismi şerifleri zikri yaptılar. Azap kendilerinden açıldı. Ecelleri daha ölüme zamanları gelene kadar Kur'an'da söylediği üzere ve metteanahum ilahin, bir zamana kadar biz onları yaşattık, Allah buyuruyor. Onun için hem de hayırla yaşattık, afiyetle yaşattık. Sonra peygamberlerini onlara kavuşturduk. Yunus Aleyhisselam'ı geri döndürdük. 100.000'den ziyade ümmeti var idi diyor. Kur'an-ı Kerim de anlatıyor. Ve arsalna ilamiyeti elfin, ilamiyeti elfin ev yezidun ad cellesinde. Bu ismi şerif sayfa 59'da. Allah Teala cümlemize şu mübarek iftar saatinde, şu mübarek cuma günü bitti saat. Allahümme amin. Sübhane rabbiyel aliyyil alel vâbil hamdülillâh rabbil alemin. Salatu vesselamu alâ seyyidil mursalîn Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna nes'elüke bi rahmetike ellezî vesi'at kulle şey'in teğfir lenâ zunûbenâ. Allahümme inna ne'ûzübike min et-tâni ve't-tâûn ve azîmil belâ fi'n nefsi vel mâli vel ehli vel veled. Amin. Allahümme amin. Benle beraber okuyun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya azîm, ya azîm. أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم